سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سر گزشتے گزشتے غمی کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانا چھوڑ کر، میں کس کے در پر جاؤں تیرا آستانا چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانا چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، واپسی کا سے ادب، واپسی کا مشورہ دے رہا ہے پاس ادب، عشق کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روزہ چھوڑ کر، کہتا ہے کہ نہ جا ان کا روزہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر بیلکائے جاتا اگر بیل کائے یار کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہیں جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں حسن آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر جی سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر